końcu na tym nam zależy. Suplement diety Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 sierpnia, minęła 16. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis trójki. Polki wicemistrzyniami olimpijskimi w sztafecie 4x400 metrów. Mamy 14 medali na igrzyskach w Tokio. 181 nowych zakażeń koronawirusem, prawie 20% więcej niż w ubiegłym tygodniu. Kilkaset osób biegiem pamięci uczciło ofiary rzezi woli podczas Powstania Warszawskiego. Mamy 14 medal w Tokio. Natalia Kaczmarek, Iga Baumgard-Witan, Małgorzata Hołub-Kowalik i Justyna Święty-Ersedicz zostały wicemistrzyniami olimpijskimi w sztafecie 4x400 metrów. Szybsze były tylko Amerykanki. Zdaniem mistrzyni Europy na 1500 metrów Angeliki Cichockiej to wielki wynik. Amerykanki bardzo mocne. Mogliśmy się tego spodziewać po rekordach życiowych Amerykanek, ale na drugiej zmianie Iga Baumgard-Witan zbliżyła się do Alison Felix. Myślę, że mieliśmy trochę nadzieję, no ale jednak no, one biegają dużo, dużo szybciej indywidualnie. Polki po prostu zrobiły to, co mogły najlepiej. Poprawiły rekord Polski, czyli pobiły swój własny rekord w sztafecie, pobiły rekord Polski z Doha 2019 roku z Mistrzostw Świata, gdzie również zdobywały medal. A nad ranem naszego czasu brąz zdobyły w wyścigu na 500 metrów kajakarki Helena Wiśniewska, Justyna Iskrzycka, Karolina Naja i Anna Puławska. Polscy sportowcy zdobyli w Tokio 14 medali, 4 złote, 5 srebrnych i 5 brązowych. Więcej o zmaganiach olimpijczyków w specjalnym serwisie Tokio 2020, Polskie Radio 24.pl. 181 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 4 osoby z COVID-19. Wykonano ponad 45 tysięcy testów. W porównaniu z ubiegłym tygodniem liczba nowych przypadków jest większa o blisko 20%. Nowych zakażeń COVID-19 będzie przybywać, mówi profesor Joanna Zajkowska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Wszyscy się spodziewamy tej czwartej fali. Zachorowania pojedyncze się zdarzają i myślę, że ich ilość będzie się zwiększać. Z powrotem z wakacji, powrotem do zamkniętych pomieszczeń, do pracy. Mamy wszelkie przesłanki sądzić, że ta fala będzie. Kwestia w jakiej skali, na pewno większej tam, gdzie poziom wyszczepienia jest niższy. W pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19 jest ponad 17 milionów 800 tysięcy Polaków. Kilkaset osób pobiegło, żeby uczcić ofiary rzezi woli, do której doszło w pierwszych dniach Powstania Warszawskiego. Uczestnicy 5. już biegu pamięci w Parku Szymańskiego pokonali dystans 1944 metrów. Było to dla nich nie tylko wyzwanie sportowe. 3, 2, 1. Rozpoczną się za chwilę jakieś ucieczki od próby oderwania od tej głównej stawki. Mój dziadek i mój ojciec byli żołnierzami Armii Krajowej. No i moim po prostu patriotycznym i rodzinnym obowiązkiem jest udział w tym biegu. Tak prywatnie, dla własnej satysfakcji i też trochę, żeby się rozruszać. Zawodniczki i zawodnicy w różnym wieku, o różnym stopniu wytrenowania, ale wszystkich łączy to, by na sportowo uczcić pamięć ofiar rzezi woli, a jednocześnie przyjemny sposób spędzić czas. Chciałabym oddać hołd właśnie powstańcom, którzy walczyli za naszą wolność. Każdy, kto pobiegł, otrzymał pamiątkową statuetkę i medal. Litwa znalazła sposób na napływ nielegalnych imigrantów z Białorusi, tak twierdzą niezależne media w Mińsku. Część uchodźców litewskie służby odsyłają z powrotem na Białoruś. Zatrzymanym proponują zaś po 300 euro za powrót samolotem do ojczyzny na Bliskim Wschodzie. Z Mińska Włodzimierz Pac. Portal internetowy gazety Nasza Niwa podaje, że Litwa od 3 sierpnia zaczęła zawracać nielegalnych imigrantów na Białoruś. Dzięki temu liczba niechcianych przybyszy zaczęła gwałtownie spadać. Na przykład w środę na Litwie zatrzymano 19 nielegalnych imigrantów, a zawrócono na Białoruś ponad 300. Wczoraj nie zatrzymano nikogo, a zawrócono prawie 250 osób. Od początku roku z Białorusi na Litwę przybyło ponad 4 tysiące imigrantów, głównie z Iraku. To 50 razy więcej niż w całym ubiegłym roku. Według nieoficjalnych informacji wczoraj do Mińska przyleciał samolot irackich linii lotniczych, by zabrać imigrantów, którzy chcą wrócić do ojczyzny. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Mocne, rokowe brzmienia i zabawa do późnej nocy. Węgorzewo odlicza godziny do otwarcia drugiego dnia festiwalu Naturalnie Mazury, który odbywa się pod patronatem Trójki. Na miejscu jest Monika Suszek, która obserwuje przygotowanie i koncerty. Czy wszystko jest już gotowe? Gotowe i dopięte na ostatni guzik. Muzycy rano odbyli próby, teraz to już oczekiwania na festiwale biczów. A i tych nie brakuje, zwłaszcza, że pogoda dziś dopisała. Po ulewnym i chłodnym dniu dziś w Węgorzewie mamy słońce i jest znacznie cieplej. Choć wczorajszy dzień pokazał, że ta chłodniejsza aura nikogo w Węgorzewie nie odstraszyła, a wręcz przeciwnie. Jestem pewna, że i dziś słuchacze będą zadowoleni z muzycznego repertuaru. Dzisiejszy koncertowy dzień otwiera Gutek, a koncert już za godzinę. Z Węgorzewa Monika Suszek, dziękujemy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Wieczorem zacznie padać i miejscami grzmieć się w zachodniej połowie kraju. Miejscami może spaść do 40 litrów na metr kwadratowy, powieje do 75 km na godzinę. W Suwałkach 21 stopni, w Warszawie i Koszalinie 24, w Krakowie 25, w Poznaniu 27. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Po co nam Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań? Jego wyniki wpłyną na kształt opieki zdrowotnej, pomocy społecznej oraz polityki senioralnej. Możesz spisać się przez telefon na infolinii spisowej. Zadzwoń 22 279 99 99. Spis trwa do 30 września. Przypomina Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się dzieje na mega okazjach w Media Expert? Ceny, ceny w dół. O, no to, to super. Barbara, idziemy. Media Expert jest tu. Teraz ceny w dół. Kochanie, bierzemy dom i budujemy kredyt. Znaczy odwrotnie, teraz są wyjątkowo niskie stopy procentowe. A co jeśli wzrosną? Tam teraz jest tanio, więc nie ma na co czekać. Za jakiś czas może nie będzie nas na to stać. Stać! Stopy procentowe nie są stałe i mogą wzrosnąć w przyszłości. Biorąc kredyt, myśl długofalowo. Upewnij się, że nawet przy wyższych stopach procentowych będziesz w stanie spłacać wyższe raty. Więcej informacji o ryzyku stopy procentowej znajdziesz na www.knf.gov.pl. Ania, skąd u ciebie taka zmiana? Jak nie rolki, to fitness, jak nie yoga, to taniec albo wielokilometrowe spacery. Gdzie się podziały skurcze i problemy z nogami, na które niedawno narzekałaś? Mam je już za sobą. Pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni. Oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach. Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Łukasz Ciechański na żywo z naszego przenośnego studia w Jastarni, dlatego że czekamy na godzinę 20 na wielki koncert, który się tu odbędzie i ze mną jeden z artystów, którzy na tym koncercie wystąpią, Damian Ukedże, dzień dobry. Bardzo mi miło, dzień dobry, dzień dobry. Właśnie udzielasz najlepszego wywiadu na świecie. Nigdy w najlepszych swoich wyobrażeniach nie zakładałem nawet, że wywiady radiowe mogą odbywać się w takich okolicznościach. Wiesz co, mnie to tak rozleniwia, to co tu widzę, że zrób część mojej pracy. Powiedz mi, co widzisz, gdzie my siedzimy w ogóle? Przede wszystkim widzę swoje piękne paluszki zanurzone w prawie gorącym piasku i czasami są oklapywane prawie ciepłą wodą morską, więc siedzimy po prostu na plaży. To siedzimy po prostu, wzięliśmy leżaki z logiem Trójki, wzięliśmy mikrofony z logo Trójki, przyszliśmy tak blisko, że fale po prostu dotykają naszych stóp teraz. Tak. Jaki utwór dzisiaj wykonasz dla naszych słuchaczy, dla widzów TVP2, TVP3, dla widzów przede wszystkim tutaj też pod sceną w Jastarni? Tutaj w grę wchodzi zaśpiewanie dosyć poważnej piosenki, bo wchodzi w grę wielki hit, bezwzględnie wielki, autorstwa Marka Jackowskiego. Bardzo znany w wykonaniu zespołu Golden Life. Tak jest. Chodzi o Oprócz Błękitnego Nieba. No bo więcej nam dzisiaj chyba nie potrzeba właśnie. Powiedz mi jak, bo próby wczoraj mieliście, wczoraj przyjechałeś, tak. Jak pierwsze wrażenia? Bo wczoraj to ta pogoda taka była nie napawająca optymizmem. Nie, natomiast mimo, że w całej Polsce generalnie padało, w moment naszego przyjazdu już tylko i wyłącznie wiało, ale już bez deszczu. No i po wejściu na scenę, przy pierwszych dźwiękach, płynęliśmy już razem z nim. A powiedz, jak ta scena, bo tam ona ma taki wybieg, tak, na którym można pójść do ludzi. Będziesz korzystał? Postaram się, mam taki moment, że może się uda. Dzisiaj z instrumentem czy sauté będziesz? W sensie wiem, że masz zespół, ale czy ty będziesz miał zajęte ręce czy wolne? No właśnie, niestety będę mieć zajęte i zdałem sobie sprawę z tego, właściwie wczoraj będąc na scenie, że pierwszy raz będę grać na instrumencie i śpiewać jednocześnie na tego typu przedsięwzięciu. No to super. Dzisiaj koncert zaczyna się o godzinie 20 w Jastarni. Hity lata. Jaki dla ciebie jest hit lata? Oprócz oczywiście. Taki największy hit. A ja zmierzam do czego i zaraz ci powiem do czego. Mimo oprócz Błękitnego Nieba. Aha. To jest trudne pytanie. To jest bardzo trudne pytanie. Ja najpierw takie pytania zadaję sam sobie i staram się znaleźć odpowiedź, a kiedy nie znajdę, to po prostu zadaję je komuś, kogo spotkam. Spotkałem ciebie. Wiesz co, no może z racji tego, na przykład mam obejście trochę. Dobra, dawaj. Bo na tym całym przedsięwzięciu muzycznym wystąpi też moja dawna miłość, Ewelina Lisowska. Ale to mówimy publicznie takie rzeczy? Przecież to nie jest żadna tajemnica, nie wstydzimy się tego, Historia zza kulis. Najpierw zadzwoniłem do Damiana zapytać, znaczy do menadżera Damiana tak naprawdę, do Jarka, czy Damian by wystąpił na takiej imprezie. No pewnie, oczywiście. Potem zadzwoniłem do menadżera Eweliny Lisowskiej. Oczywiście, że tak. Po czym zadzwoniłem do Damiana i powiedziałem, jak jest. Mówię tylko, słuchaj, Ewelina też będzie, czy wy się nie pobijecie tam? Ale okazuje się, że nie, że po prostu rozstaliście się w miłość. Ale rzeczywiście, że tak, bardzo się lubimy do teraz i nie ukrywam, że zakładaliśmy, że wcześniej czy później zdarzy się taka impreza, więc w ogóle wspaniale, że to wszystko jest w takich okolicznościach, bo jest to nietuzinkowa sytuacja, trzeba przyznać. Damian Ukedże już o godzinie 20. Pytałem cię o utwór kojarzący się z lat, hit lata, dlatego że muzyka, której teraz posłuchamy do godziny 17, są to utwory z roku 67, a w roku 67 po festiwalu w Monterey w Stanach wybuchło coś, co się nazywało Latem Miłości. I muzyka z Lata Miłości, tylko teraz tak, odeszliśmy jakieś 100 metrów od komputera, na którym mam po prostu kolejność utworów. Ja nie pamiętam, który będzie pierwszy. Przepraszam, zagadałem się z Damianem. Ty leć na próbę, bo wiem, że cię wołali. Tak jest. A my słuchamy muzyki z Lata Miłości. Proszę bardzo. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you're going to San Francisco, you're gonna meet some gentle people there. Trójka. Program trzeci. Program trzeci Polskiego Radia w oczekiwaniu na start koncertu. To jest muzyczny weekend w Trójce, może tak, po kolei. Przede wszystkim w Węgorzewie trwa festiwal, który nosi nazwę naturalnie Mazury. Tam Państwo mieli okazję wysłuchać, co się dzieje na miejscu. Po pierwsze w serwisach informacyjnych Trójki, po drugie oczywiście na miejscu znajduje się Tomasz Żonda, Michał Kirmuć oraz Monika Suszek. Oni się znajdują tam po to, żeby relacjonować Państwu po pierwsze przygotowania i próby, a po drugie koncert. Koncerty zespołów. Tam między innymi dzisiaj na scenie się pojawi Nocny Kochanek. Ale ja, ponieważ jestem w Jastarni, to zajmę się tym, co dotyczy mnie i jest mi bliższe. Damian Ukedże, z którym przed sekundą rozmawialiśmy, poszedł grać próbę, dlatego że już tam strasznie perswazję wzrokową uskuteczniał kierownik sceny, że to jest już i proszę przyjść. Także jak Państwo sobie wyobrażają, jest to doskonale zsynchronizowana machina i taki mały trybik jak redaktor radiowy nie będzie tutaj zakłócał jej pracy. Tymczasem Lato Miłości muzycznie, tym się zajmujemy. Przed chwilą wysłuchaliśmy utworu California Dreaming, Mamas and Papas. To jest właśnie Lato Miłości i to są te utwory, które mi z jakiegoś powodu też kojarzą się tylko i wyłącznie z dobrymi emocjami. Tak jak wakacyjne hity wszechczasów, których posłuchamy dzisiaj po godzinie 20 z tej sceny w Jastarni na naszej antenie, na antenie TVP2, TVP3 oraz na żywo tutaj. One też się kojarzą tylko z pozytywnymi emocjami, z szumem fal, z tymi mewami, które słychać. To wszystko jest prawdziwe. Mam do wody dokładnie 6 metrów w tej chwili. To może być nieprawda, że nie, że jest dokładnie 6, bo może być 7. Słaby ze mnie geograf. Czy też, no tak, dobrze, nie idźmy tą drogą. Lato miłości. Zatem teraz White Rabbit, Jefferson Airplane, a za chwilę Buffalo Springfield w Trójce. Proszę bardzo.

i widzę panią tancerkę, która w białym, bardzo zwiewnym ubraniu tutaj wije się na scenie. Wiatr, który tak wielu przeszkadza, akurat pani tancerce pomaga, dlatego że te rozwiane falbany ubrania, w którym tańczy, no chyba taki był zamierzony właśnie efekt, żeby to ubranie falowało na tym wietrze. Scena w kształcie gwiazdy, ogromny ekran w tle, na którym będą wyświetlane różne animacje, ale także filmy. To jest ciekawe. Ekipy telewizyjne nagrywały państwa śpiewających, państwa widzów, też słuchaczy i przechodniów na ulicy, nagrywali, jak państwo śpiewają te wakacyjne hity. I będzie to pokazywane i porównywane z wykonaniami też tych artystów na scenie. Kto wie, może jakiś nowy talent się tutaj pojawi. Zobaczymy, czy doczekamy, jak pierwsze dźwięki popłyną ze sceny, żeby państwo również mogli usłyszeć, jaka moc z tych głośników tutaj, z tak zwanych przodów, popłynie. Tymczasem śmiało zachęcam do wszystkich będących na północy Polski do przybycia na godzinę 20 do Jastarni. Tutaj koncert, który się zacznie o 20, jest zupełnie darmowy. Można przyjść i zobaczyć najlepszych polskich muzyków w ich wakacyjnych przebojach na żywo. No patrzę z wytęsknieniem, aż panowie uderzą w instrumenty. Zawsze jest taki moment na każdej próbie, że dobra, to już nie, to jeszcze, to czekamy, jak nam powie dźwiękowiec, że można. Aha, już to nastroiłeś się, jeszcze nie. No i to tak to wygląda. Ale myślę, że zaraz to nastąpi. W każdym razie zachęcam państwa, wrócę do mojej myśli przewodniej, zachęcam do przybycia tutaj, a jak ktoś nie da rady, to anteny Telewizji Polskiej, antena radiowej Trójki już po 20 państwu zaserwują cały ten koncert jeden do jednego. Myślę, że warto być z nami także wtedy. Ponieważ odszedłem znowu kawał drogi od tego mojego mobilnego studia, które pieszczotliwie nazywam straganem moim, to nie widzę, jaki jest następny utwór. A ponieważ nie zapisałem, to muszę zmyślać. Więc żeby nie zmyślać, to tylko podpowiem. Kolejny utwór z Lata Miłości. Rok 67, festiwal w Monterey. To jest coś, to są moje pierwsze skojarzenia z tym, co widzę, co się tutaj dzieje. Zatem dobre emocje, Lato Miłości, Monterey, rok 67. Muzycznie teraz na antenie radiowej Trójki. Proszę. This following program is dedicated to the city and people of San Francisco, who may not know it, but they are beautiful, and so is their city. This is a very personal song, so if the viewer cannot understand it, particularly those of you who are European residents, save up all your bread and fly Translove Airways to San Francisco, USA. Then maybe you'll understand the song. It will be worth it. If not for the sake of this song, but for the sake of your own peace of mind. Strobe lights beam, create streams. Walls move, minds do too. On a warm San Franciscan night. Oh, child, young child, feel all right on a warm San Franciscan night. Angels sing, leather wings, jeans of blue, Harley Davidson's too, on a warm San Franciscan night. Old angel, young angel, feel all right on a warm San Francisco night. I wasn't born there, perhaps I'll die there. There's no place left to go. San Francisco. Cops face is filled with hate. Heavens above, he's on a street called love. When will they ever learn? Old cop, young cop, feel alright on a warm San Francisco night. The children are cool, they don't raise fools. It's an American dream, includes Indians too. Chodzę tak po backstage'u, ładne polskie słowo. I kogoś tu ja spotkałem, Adam Asanow, dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam wszystkich słuchaczy. Wokalista zespołu Piersi, Piersi grają Piersi, co grają? Piersi, jak będą Piersi, to zagrają wakacyjny hit. Wspaniale. Wakacyjny hit, nie, piosenkę Bałkanica, którą notabene, jadąc tutaj na dzisiejszą próbę generalną, słyszałem, gdzie? W polskim radiu program trzeci, koło 13, dobrze. Można sprawdzić. A teraz proszę powiedzieć, który to prezenter zagrał? A tego nie słyszałem, bo słyszałem już jak w trakcie, włączyłem sobie trójeczkę, zresztą mam włączoną w samochodzie. Dobra, patrzysz na niego, to ja. Tak, biorę. Poważnie, o, dziękujemy bardzo, miło się zrobiło, jadąc na próbę. To jest wspaniałe, za każdym razem, kiedy się widzimy, to poznajesz mnie na nowo. Nie, bo to dziękuję, fajnie się tam jechało na bardzo próbę, proszę. Słyszałem z Bałkańca, także to zagramy. A, okej. Okay. Bo to też będzie u was, czyli drugi raz się pojawi dzisiaj Bałkańca, bo, tak. Bo jest emisja, tak, koncertów w Trójce. Jest po godzinie 20. No, tak jest. Rozumiem. No i co jeszcze? I jako drugą piosenkę zagramy piosenkę, też piękną, cudowną, znaną Polakom, to jest cały mnie. Mm-hmm. Autorstwa pana Pawła Słowa i muzyka zespołu Piersi, także też bardzo, bardzo przyjemny i super utwór. Ja pamiętam taką twoją wypowiedź, jak jechaliście na inny duży festiwal w 2014 roku i zastanawialiście się, czy taki duży festiwal to jest właściwe miejsce, żeby Bałkanice zagrać. To była wtedy, to był wielki hit wtedy dopiero, co się ukazał. Dzisiaj już takich wątpliwości pewnie nie masz. Nie, absolutnie. Bo akurat po tym festiwalu dużym, na którym zagraliśmy Bałkanice i gdzie wymyślałem, że jest bardzo taka, powiedziałbym, rockowa publiczność, okazało się, że po prostu ta publiczność była na tyle wspaniała i... Wszyscy znali tekst nagle. Tak, ale nie, ona w ogóle, publiczność, jak się skupia, mówi nie tylko na tym festiwalu, w ogóle tam, gdzie jest dużo ludzi, okazuje się, że jest na przykład bardzo... bardzo dobra i wyrozumiała dla artystów. Pomaga im po prostu, buduje ich energię. A jak zobaczyłem to, co się stało właśnie na tym dużym festiwalu, to stwierdziłem, że naprawdę jest to piosenka, która rzeczywiście może się podobać nie tylko dzieciom i staruszkom, ale również młodym ludziom, którzy słuchają na co dzień na przykład ciężkiej muzyki, chociaż nie powiem, że zespół Piersi nie gra dalej ciężkiej muzyki, bo gra. Jak się pisze hit? To jest pytanie za 100 punktów. Napisałeś hit, teraz jak to się robi? Znaczy, są wakacyjne hity, tak. No więc ktoś musiał piosenkę. Napisał. Tak jest, ja tę piosenkę pamiętam, byłem w studiu, bo był zupełnie inny tekst, nazywała się to Impreza Integracyjna, ale zespołowi się nie podobał. Jako, że jestem, że tak powiem, chciałbym taki niezależny, że kurde, byłem złośliwy, jak to mój tekst wam się nie podoba, ale stwierdziłem, że bycie w zespole polega nie na tym, że mnie się tylko coś podoba, jest fajnie, tylko nazywa się to zespołem, żeby się wszystkim spodobało i trzeba na pewne kompromisy iść. Więc poszedłem pod jabłonkę, wziąłem sobie zeszycik, siadłem i zacząłem pisać taki tekst, jak to chłopcy powiedzieli, napisz taki, wiesz, taki uniwersalny, żeby był odladem. Napisałem taki uniwersalny, ale nie mam pojęcia, jak to zrobiłem i pewnie... A czyli to była ta iskra właśnie. Tak. To była ta iskra. I pewnie nie powtórzy się, choćbym bardzo chciał, bo no to mieć dwie takie piosenki, no to zawsze jest lepiej niż jedno. Słyszymy Urszulę. Urszula gra, tak, próbę teraz, prawda? Urszula gra próbę. Spotkaliście się już? Myśmy się spotkali wczoraj w pięknych okolicznościach w hotelu. Jak... Boję się pytać w takim razie. Nie wiem, czy chcę iść tą drogą. Oprowadźmy pomost, ponieważ Urszuli coś tam, awaria jakiegoś pokoju była i biedna stała. O pierwszej w nocy, jak przyjechała z prób, mówi, że możemy jakiś nasz pokój zwolnić, bo przecież my jesteśmy mężczyznami, możemy nawet i na korytarzu oczywiście się przespać, a tu mówię, gwiazda polskiej estrady, niech się ten. Ale szybko się tam w hotelu jakoś rozwiązało i Urszula spała w dobrych, godnych warunkach. Dobrze, bo bałem się, że inny będzie finał tej imprezy. Przepraszam, nie użyłem słowa impreza. Nie użyłem tego słowa. Wydarzenia chciałem powiedzieć. Wydarzenia. Powiedz mi na koniec, jak się czujesz, będąc w gronie tak zacnym i uświetniając też samym sobą to grono. A już to, bo o tym uświetnianiu tak już nie nie przesadzajmy. Nie, to ja mówię, że tak jest. Musisz uwierzyć. Nie, natomiast żałuję pewnej rzeczy, że chyba troszeczkę, nie wiem, czy przez tą pandemię, przez to zakrywanie się, po prostu jakby też izolację pewną, zanika tradycja, że tak powiem, wspólnej integracji, jakkolwiek by to ktoś nie rozumiał. Chodzi mi o to, bo sam widzisz i obserwujesz to. Każdy jest po prostu jakby zamknięty w swojej garderobie. Gdzieś jak ktoś się zna, no to prawda, przybije sobie żółwika. Gdzieś nie ma już takiej bliskości, że siada się przy stole, pije się wspólnie kawę, ale ewentualnie wiesz, herbatę. Tutaj przestrzegamy przepisów antykowidowych wprowadzonych, dlatego tak jest. Jasne, ale brakuje mi takiej, że tak powiem, integracji między artystami. To się da po koncercie. Zdaje się, te hotele są tak w miarę blisko. Damy radę, coś się wymyśli. Spróbujemy to naprawić. Tak jest. Adam Asanów, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję ślicznie. Trzymam kciuki. Ja również bardzo dziękuję. Pozdrawiam słuchaczy Trójki. Słuchajcie, dobrej muzyki, a najlepiej polskiej. Tak jest. Dzięki. Adam Asanów w Trójce i za chwilę, za parę godzin, o 20:00 na scenie w Jastarni. Do zobaczenia, trzymaj się. A ja uciekam z garderoby i nie nawiedzam już swoim jestestwem tutaj gwiazd i nie przeszkadza mi. Posłuchajmy muzyki. Monterey Festival w Monterey, rok 67, teraz na antenie Trójki, proszę. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Trójka. Program trzeci. Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, that's when Billy would take me away. walking. Out through the backyard we go walking. Then you look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was, he was. Yes, he was. Sweet talking to me, you come and tell me everything is alright. You kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. Dusty Springfield, której wysłuchaliśmy właśnie na antenie Trójki, swój pseudonim artystyczny Dusty dostała od tego właśnie brudnego głosu, Dusty, zakurzonego. Dusty to jest taki zakurzony, przykurzony po angielsku i pani Dusty Springfield właśnie po tym, jak ktoś usłyszał, jak ona śpiewa, taki przydomek jej nadał, Dusty. To program Trzeci Polskiego Radia na żywo ze studia w Jastarni. I różne dźwięki, które Państwa dobiegają, to są na przykład ludzie rozmawiający przez telefon obok tutaj, no, ale nie ma czerwonej lampki w naszym studiu, więc nie mogę mieć pretensji, naprawdę. Szum fal na szczęście słychać i to jest ważne. Wielkie odliczanie do godziny 20 trwa. Koncert, jak Państwo słyszeli przed chwilą w rozmowie z Adamem Asanowem, otworzy zespół Piersi, w którym Adam Asanow wokalistą jest. Przed nami natomiast kolejny utwór z Lata Miłości. Simon & Garfunkel zaśpiewają nam utwór, który chciałem zadedykować wszystkim tym, którzy chcieliby być tutaj u nas na naszym wakacyjnym przeglądzie hitów wszechczasów, ale z jakiegoś powodu nie mogą i będą słuchali go na antenie Trójki albo oglądali w Dwójce i w Trójce telewizyjnej. Zatem dla wszystkich tych, którzy chcieliby, a nie mogą, Mrs. Robinson, Simon & Garfunkel. Bless you please, Mrs. Robinson.

Purple Haze na antenie radiowej Trójki. Proszę Państwa, ja tak zachęcam do przybycia na koncert z naszego studia w Jastarni. Zachęcam też z tego powodu, że można zobaczyć, jak wygląda praca nie tylko radiowa od zaplecza, ale też telewizyjna, bo są tutaj z nami ekipy Telewizji Polskiej. Teraz widzę jednego z operatorów z zestawem słuchawkowym, który po prostu wie, że ma chwilę przerwy, bo oni od rana z tymi ciężkimi kamerami na ramionach biegali tutaj i zażywa kąpieli słonecznej na leżaku w przyciemnianych okularach, bez butów. Rzadko kiedy można chodzić do pracy bez butów i szef nie będzie zdziwiony. A tutaj proszę, jest to nawet wskazane. Jest też na plaży w Jastarni przegląd sesji fotograficznych, półprofesjonalnych rzekłbym, dlatego że wyginające się młode damy tutaj oraz ich partnerzy życiowi, obecni albo przyszli, próbujący uwiecznić piękno swoich wybranek na fotografiach. Dobre zdjęcie to jest jak uchwycić chwilę i oni właśnie to próbują zrobić tutaj na tej plaży w Jastarni. A podpowiem, że jeżeli takie zdjęcie będzie miało gdzieś logo Trójki w tle, bo tutaj jest dosyć dużo namiotów, balonów, flag i wszelkiej innej maści dobra, to jeżeli takie zdjęcie się umieści na Instagramie z podpisem Trójka Jastarnia, z hashtagiem Trójka Jastarnia, to można otrzymać gadżety trójkowe od nas. Zatem i takie dokonania artystyczne polecam wykonywać. Patrzę teraz na panią, która w białej sukni weszła do wody i robi selfie, skacząc po tej wodzie. Ja rozumiem ten zabieg, bo w skakaniu po wodzie chodzi o to, żeby te uwiecznić na zdjęciu te rozbryzgi, że to nie jest statyczne zdjęcie, tylko że jest na nim pewna dynamika, że tam się coś dzieje. Zatem ciepły dzisiaj wyjątkowo Bałtyk na plaży w Jastarni jest świadkiem wielu wspaniałych sesji fotograficznych, mniej lub bardziej udanych, ale na pewno czynionych z zaangażowaniem i oddaniem. Wróćmy do lata miłości. Zatem lato miłości i co my tu mamy? The Letter i The Box Tops w Trójce. Proszę bardzo. Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. My baby just wrote me a letter. Czas strasznie szybko biegnie przy utworach. Po pierwsze przy hitach wakacyjnych, ale po drugie przy utworach, które spowodowały powstanie ruchu hipisowskiego, czyli utworach z tak zwanego Lata Miłości. Po festiwalu w Monterey w 1967 roku wybuchła ta fala hipisowskiej kultury i fala religii to nie, ale ruchu takiego pokojowego, który to ruch swoje zwieńczenie miał w 1969 roku na pierwszym festiwalu Woodstock i potem już chylił się ku upadkowi na początku lat 70. W 71 roku mówiono, że kiedyś w San Francisco trzeba było mieć przy sobie kwiatek, a w 72 roku 45. Niestety poszło to w złym kierunku. U nas za to wszystko idzie w najlepszym kierunku. Już o godzinie 20 z naszej sceny rozpocznie się koncert wakacyjnych hitów wszechczasów i wtedy również się z Państwem usłyszę. Za dwie godziny. Łukasz Ciechański, znaczy o 9.